الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سورة آل عمران مضامین ذکر شو درې واړه حصے چاول حصہ توحید وان درې شپې ته یا تونو کې 64 پورې بیا دا وی نه پس مسلې رسالت وان داوی چون ساٹھ نا 102 آیت پوری 102 نا تر اخیرہ مسئلہ جہاد و انفاق دوڑا یوشانتی بیانی دو اگر ذکر شو آخر کی دلیل ذکر کی عقلی چیغے سورة البقرہ کی تفصیل سر بیان کرو او دلته مختصر بیانې او بیا څنګه د سورۃ البقره په اخر کې دعاګانې وي چې ربنا لا تؤاخذنا هغه سې دلته داوی نزیات راولې په اخر د سورۃ آل عمران کې پنځه دعاګانې ذکر کې دلته اکثرو سورتونو د قران عمدہ یو طریقہ دا انداز دے چا خیر کے دعاگانی روڑی دا مومنان و خاص عقلی دلیل بیانی اول و باقی کی صرف دا دو قسمہ کائناتو بیان کی چیو تا مکانیات وی او بلتا زمانیات ہوئی دا اسمانو دا زمکی ذکر کئی چدا مکانات تھی او دا شپیو دا روز ذکر کئی چدا زمانی دی دا داس جملہ ہو چدے کہ آٹول داخل دی چکم مخ کی بیان شیو چے اگی کی ذکر کڑے او دا دریابونو از بارانونو او د کشتو اټول دی کرالو فاصل وجه دادا و حکمت چه دلتے اولو الالباب ذکر کری اولو الالباب اغا خلقی چه غیل لگه اشاره پو رئی دمرا تفصیل تیجت نئی چه اشاره ون دیو که بازی دلائل ذکر کی بس آغا عید پار کافی سورة البقرہ کی صرف ویلیو چلایت اللی قومی عاقلون عقل ذکر کرے ہو عقل عام خلق آغی طویلش ناغی تا ذکر دیر تفصیل کرے ہو اب آغی کی او دلیلو نا ذکر کریو او دلتے آغی نا صرف دورا واغستو دلیل ذکر کیو بیا ور پسې دا وی نتیجه رو باسي څنګه دلایل عقلی وی او نقلی وی غریزه نتیجې نه خالی نه هر دلیل سره خپل ثمره او نتیجې او نتیجه بل سنی اثبات د الله د وحدانیت دلته هم باور ذکر کی ان فی خلق السماوات والارض بیشک اپ پیدائش د اسمانو او د زمکو کی نشان دی کی چې پیدائش د اسمانونو اول ارض د زمکه د اسمانونو پیدائش دا چلاواله سمره وسعت ورکړلې او باغی کې بیا نور کائنات ستوري او سپوږمۍ او نور پیدا کړی دي داغي جدا جدا فاصله مقرر کړی دي هر یو د پاره خپل فاصله دا ورته د پاره خپل رفتار او منزل دا سي داغي د طلوع او د غروب انتظام دا په خلق السماوات کې ټول داخل دي چدی کی فکر کول او دیبان سوچ کول او داوین دا اللہ وجود او وحدانیت معلومول دغس ایک ازمکہ دا ناگی کی خپل اللہ رب العزت دیر دا حکمتن و قدرتن اظہار کردے چس داوی طبقات تھی او صداغی نهرونا او دریابونا او زنگلونا او غرونا دی تیٹول پا دی کیچولی دی چداری او نه انسان تڑیر لے فیدہ حاصل دا دغسی دا دیزمکنا انسان تا اختلاف رازی دا وقتونو دا موسمونو دا حرارت او دا برودت سرده او ده گرمه ده طول ده زمکن انسان لره استلی نو دیکی دا سوچ پکاری سمرا جی سوچ که نستاو ده اللہ پا قدرت بانده عظمت بانده یقین پیدا کیگی اگر سشک مکین آبا لرکیگی ده اللہ قدرت کیم سوک شک کئی واختلاف الليل والنهار وبدلی دو د شپې او د ورځې کې زمانه کې انقلاب راولي شپه ورځ بدلی دل یو داري چې تیار او رڼا یو بل په سيزي راځي اختلاف دوام دی دیم اختلاف داري دو هغه د چې یولج الليل په النهار یولج النهار په الليل کله د شپې وختونه روزي تلار شي لکه اوس چې روان دي شپه به وړي او روز به وګديږي نو کله بیا کس کار کیږي دروازه او وختونه وا شپې ترازي روز به لګ شي او شپه به وګد شي ذی اصل حقیقت الله پیجنی هغه ته معلوم ده انسان خو دی ور سره صرف سوچ او فکر کوي او زغ دی وی چې دا الله ډیر لوی شان ډیر لوی قدرت او عظمت ده لا یات اللول للالباب په دې کې ډیر دلیل ندی هم دا اللہ پا وجود بانده چا اللہ اشتا کنا اسی خویس یو پانا نخوضی دوانی بیا دمر انقلابات چی رازی دا بغیر چرت دا صانعنا و دا خالقنا نو دا دلیل دی پا وجود بانده هم او دا غصی دلائل دی دا اللہ پا وحدانیت بانده هم چدا بل سوک نشی کولے بغیر دا اللہ نا دا قدرتو رو بل چاسر نشتا اولو الالباب صفا عقلنا او داول الالباب خاص موحدین دی روح المعنی وی مدارک وی چه دین امراد موحدین خلق دی اغنور تا عقلا ویلی شی لیکن اولو الالباب وطنشی ویلی صفا عقل چه غد هر قسم خیری او نجاست نپاکی دا شرک و دا بیدت دا خیری نا دا جهل دا خیری نا دا غزی دا منافقت نا حقیت اللب ویلی شی قرآن داغی تعریف کی چه اولو الالباب سوک دی ندری قسم ہے ذکر کی او غدری والا عبادات تھی دیر اہم عبادات الذین آکسان دی یذکرون اللہ چیازی اللہ لرم قیاما و قعودا وعلا جنوبیم دا سچی ذکر شنو مطلب تینا عمومی بس کزان زانلا وضاحت تیجد نہیں انہی مانا چی پا ہر حال کی سنگی حدیث کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کرا غلیو چی کانا یذکر اللہ علی کل احیانی اگو پا ہر حال کی اللہ یادو کانا نولو لالبابم دا سیدی چیادی اللہ لرا بہر حال کیم کولالی اوک ناستی اوک پاڑا خو پڑڑو باندی ویتفکرونا فی خلق السماوات والارض او فکر کیم پا پیدائش دا اسمانونو ددمکو کیم امام راضی رحمت اللہ علیہ وی چی انسان لا اللہ دو عبادت تپارا دری قسم اسباب ورکلو چی دیدہ عذر پیشن کی چی اللہ ممستا عبادت سنگا کاؤ ما سرسونا نو او کارونا غٹول پا اسبابو کی گی اللہ اتووی چی ولی جبا میں در کڑیوا یذکرون اللہ بدن میں در کڑیو قیاما و قعودا و علا جنوبیم دا سی بدنو چی قیام پاگی کیو قعودم پاکیو علا جنوبیم چار سنگ دی پی عبادت کونو کولی دی شکن خوا او سال درین دا چی قلب ظلمی در کڑیو عقل می در کڑیو و اتفکرونا اگه زان لا عبادتو چه غد طولونا اعلاو ده قیام و قعود و علا جنوبهمنا مانا ده منظوم اغسط شویدن چه حدیث کراغلو چه اصاله او دار نی قادر نو پناست دی کی پناست نی نو علا جنوبهم پڑا دی کن خوزکی دی اذکرون نرست ذکر کو چی من ذکر دیکن من خو پٹولو ذکرونو کی اعلا ذکر دی چی اقیم الصلاة لی ذکری ویلو چی دما ذکر کینو منز کوا دا سی ذکر بلدے کی نشتر کدی کی چراغل دی اولنا تراخرہ پوری نیز گرون کی اشارہ اکڑا جبی تا چلسان دا سبب دی او قیاما و قعودا و علا جنوبیم کی اشارہ اکڑا بدن تا چپ دی دمائی عبادت کولشی او تفکرون کی اشارہ اکڑا عقل تا چپ عقل باندی دمائی عبادت کولشی چدا پٹول باندی علا دی تکدا سره غلی حدیث کې جلا عبادت طاقت تفکر داسې عبادت بل نشتا کټ تفکر داسې اقوال د سلف او صالحین او حسن بصری وغیرہ رحم الله تعالی چې تفکر ساعت خیر من عبادت سنت یو سات د الله په دې کائناتو کې سوچ کول دا وی دیو کال عبادت نه زیات نه یو سات سوچ کول ما لیکن صحیح سوچو هغه چې هغه تا صحیح لارې توبه سیو صحیح لار هغه دا چې تا تمخه تا جنت راولي لکه مولا روم ویلو چې عقل آباشت کې بوک شاید رہی عقل هغه توي چې تا ته لار خوي او راه آباشت کې بوک شاید شهي راه آباشت کې پېشارت شهي لار هغه ده چې تا لمخې له بادشاہي راولې تا لار نو عقل چې په قران کې او چلې نو لار وته خوي کنه صراط مستقیم اجه صراط مستقیم باندې روان شین توحید تبارس نه دا بادشاہی ده کنه توحید په دنیا کې بادشاہی ده ته مسلمان اخرت هغه کې شک نشته دي نظرې قسمه ذکر کړل انسان ته دا د اولل الباب تفسیر شفا چغید الله بندگی کوي هر قسم پجبوم په بدنوم او په زړه کې هم وه تفکرون سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات والارض خاص کر په اسمانونو په زمکو کې او د دې په پیدایش کې خلق دا اصل فکر دی چې حدیث کې راغلی چې الله ویلو زما ذات کې فکر مکوې ذکر تاسو پاوی نه پویږي او تفکروا فی خلق الله مخلوق کی فکر کوي او قران کله کله داوید حقیقتم داسې بیان کړی چې ولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنينا دا سوچ دا څنګه جوړ کړی موږ وزینا څنګه موږ خسته کړی مالا من فروج بلکل پا کسا کرکوالی سچو دو سو نقصان نشتا سمرا زمانی وشو کنا دا سوچی نو کل دوسوی علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فین نورا وجعل الشمس سراجا سورة نوح کی ویلو دی توقو رہے کنا اللہ وی علم تراؤ دا سوچ نکوئے چل اللہ دا اسمان سنگا پیدا کردے تھا دا نوری پاکی سنگا لگو لے دا سبوک میں پاکی سنگا لگو لے دا دا سورة یونس کی ویلو هو اللذی جعل الشمس زیان والقمر نورا وقدره منازلا سبوک میں لے منزلو نمو قرر کردے ومیاش کیوم پورشیوم بیا ختمش دی تاصل فکر وی خواه یو دا پخانو پلسپیانو دا یونان دا سینس دانانو فکرو اگا نو اگی بلا مخا کلی وی خواه اگی باند اگی تیس ملاو نشو بلکه دا اصل فکر نه محروم شو ها چې اسمان د سنه جوړ دیو دي کې د نور د پاره کومې لارې دیو بیا پاره کې د نور د پاره څومره دروازه او مشرقونه او مغربونه دي چې په کوم ځای کې راخیږي کوم ځای کې وزيږي په دې کې لګیاو او لاره بول عزت دا سوچ نه غوښته هغه دا سوچ غوښته چې زما یو والی تاسو ته معلوم شي زما قدرت تاسو ته معلوم شي نو کله چې انسان وګوري د اسمان نو تاسو مکو تا او د دې وسعت تا او د دې فیدو تا چې انسان ته نه څومره فائدې حاصل دي. بارانونه تنه وریږي وریځې پکې راځي کله پکې تندرم را اخلاص شي عملونه په برخیږي ملائک تنه را کوزیږي دې ته فکر او سوچ وکړه نو په دې نتیجه ورسی ربنا ما خلقت هذا باطلا دا وینه ها دا سوچ او فکر سره دا اقرار وکي هر وزمونګه تانزي پیدا کړی دا کائنات او ابس بی فیدیم چې دې کې څه پیدا نشته دې هغه پیدا چې هغه سره انسان کمال تورسی کامیاب شي او د دنیا او د آخرت ته تباہی نه بچ اصل فائدہ دا غوا چې انسان د تباہی نه بچ شي او کامیابی ته ورسی چې مخکې ذکر شو کنه فمن زحزح عن النار او دخل الجنه فقد فاز دا کامیاب شو نو دا کامیابی په دې حاصلې کې کنه ها په دې عبادت سره اندازه او سره قول شته وای دا مؤمنان وای دا اولل الباب په دعا کې دلون به دعا ده چیرې به زمونږه تانزي پیدا کړی دا کائنات او اسمان نو زمکه عباس نذدی او ډیره قیمتي پیدا شته دي د دې او ډیر لوی عظیم حکمت شته دي هغه څه دي سبحانك هغه دا دي بس د دې ټولو کائناتو مطلب دا دی چې الله پاک دی سبحانك د سنا پاک دی چې دا صورت په کومه عقیده بیان شو چې الله سره شریک نشته دی د الله لپاره اولاد نشته دی د الله لپاره څوک د برخه خاون نشته دی الله سره انداد شریکان نشته دی سبحانك دې کوم دا جمله ده چې الله مونږه ستا حق داسې ادا کوو چې نسبحو سبحانك مونږه چې تسبیح وایو دا غي تسبیح پیدا ده دا مطلب ده دی چاوی که ستا پاکی دا ستا دا ذات و ستا دا صفات و دیگه دیر مبالا غیز که چه مطلب دای چه مونگا نسبت دا پاکی کو ستا پاک والی تا چه ستا دا صفات پاک دی دا مخلوق دا صفات و نا سنگ چه دی ذات پاک دی و منزح دی ایبو سبحان که په یو معنا کې اشاره دي ته مينو د انتهایی وحدانیت د الله رب العزت هر کله چې عبادتوم ذکر شو او د عبادت او سمروم ډېر قیمتي ذکر شو سبحانك نوزم اولل الباب وسيله کوي چې الله مون دا اوس وسيله کو او ستانه سوال کو په دې وسیلې سره فقنا عذاب النار دا فیز دې دې پر راغله چې دا په دې مخ کې باندې مرتبی یا لزوم دا سوال چې دې او زمونږ دا دعا چې دا په دې مخ کې عقیده باندې بنا ده ځکه چې سوال کې نه اخونو قبلې چې مخ کې د عقیده د وحدانیت نیز ذکرې نو یالله مونږ استاد وحدانیت عقیده زدکړه او مونږه وې چې سبحانك نو سوال کو چې بچ کې مونږه دا عذاب ضرور نه بددا سوال زمونږه فقنا عذاب النار دا اصل سوال دی ارزه چې قران کې دعا راغلی نو دې مطلب یې ښه ولې غنوري درجه مرتبه په خپل حاصلېږي او چې کله باندې د عذاب نه بچي جهنم نه ها. نو ګرځي کې دواړه رااله بچ کې مونږه د عذاب د جهنم نه او کله ډیر وخت پاري همیشه لکه کافران شوم او کله لږ وخت پاري لکه ګناګار مسلمانان شوم غریب او متضی خو غریب عذاب د پاره نه دی تعذیب د پاره بلکې غریب پاکوالی د پاره راځي پس دومره واخ وای چې ګناونه وغیرہ ختم شي بیا وتی نزی جنت ته وزي. دا یو دعا شو او دی کې دلانه دا مطالبه وکړه چې مونږ د ور نه بچ کې نو دیمه دعا کی او پاغي کی زبل سره بچاو غواړي چې هغه ورنوم زیات ته پر سوای کیو په درد کیو په ذلت کی دینوم زیات ته ربنا اے رب زمونږه انک من تدخل النار بشکه ته هغه څوک چې داخلي کې ورته فقد اخزیته نو رسوا ذکو دیور پسی ذکر کردی دا لکه سنگ چی ناری ہے ذکر کو عذاب پا نتیجہ کی رضی نار پا نتیجہ کی ذکر کی الخزی و رسوائی معلومی چی دا داغینم پا ذلت کی سیوا دا خواه اغتا رسواکم چی داخل دو امداد چی دا نار عذاب کسو دی نو ابن الانباری وی الخزی و الحلاک دا خزی ان معنی حلاکت تے فقط اخزیتا نو یا اللہ غد حلاک نو بس ورم دا حلاکت سبب دے نو چور تا دی سوکو ورده انو حلاک دیکھا غدا دیتا نو سوال پیدا شو چولی دی دغی خلق سوک نو چی دی اللہ جانم تا ورده لو رسوان اکلو دا خوبا دی دنیا خلقو کنا چیغی اعتماد کلو دنیا کی پاسبابو باندی پخپلو پیرانو باندی پلو علیہو باندی چیز آغی پا نظر کسو کو ناغی والا رو نرسیدو اللہ یو مال الظالمین من انسوار مشرکانو دا پار امدادی سوکنی اخو مشرکانو نشتے دا دی ظالمان دا پاری سوک مددگاران دا سنوی زکیوی چی آغی پا دی ٹول عمر تیر کڑو کنا منزونه نکول عبادتونه نکول ابس بدغی بانده اعتماد کلیو بروسه کلیو چی دمونگا لوی لوی حستشتا لوی لوی حستشتا داغی پا مخ بمونگا خلاسیو داغی پا برکت بمونگا نجات مومو اللہ یوستا غانسوار سشو دریم دعا ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادیاں بیشک مونگا ووریدو دیو آواز کون کیو دی اعلان کون کی نام دنیا کے ہو ڈیر اعلانو نکی دو سو پلوڑنو کے کی دو پجماعتنو کے کی دو اسو پلارو کسو کے آوازو نو چی داو آخلے داو آخلے داو دیر آوازونو خمونگ بگیو ناشنا آواز باوری دو یونادی لیل ایمانی چی آوازی کاؤ دی ایمان دا پارا لیل ایمانی پمانا دا ایلال ایمانی دوی یو شید دوارا سی چی دا آواز بگی ناشنا دا سنگ آواز کاؤ ان آمینو بی ربکم دیر ضروری اعلان واوریخا ضروری اعلان خلقو پریخه ده اغیر ضروری تا ضروری ویخا ولی کله چې قران کې ان راشي کنا د دې ضرورت معنا پیدا کړي زګدې کې زمير شاني کتا هر ځای کې راشي نو ځکه خبرې لوی او عظمت پیدا کړي شان د دې ایمان راولې په خپل رب باندې داواز پکې وشو زایلان پکې وشو فآمنا موږ خو فوراً ایمان راوړو چې دا دعوت خو قبل الغالي خواه فآمنا پس موږ ایمان راوړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ایره وز موږ پس د دغې وجه نه چې موږ ایمان راوړو او موږ ستا دعوت قبول کوم منادی کی دو معنی کړي وی خلکو یو پیغمبر منادی یونادی او دویم قران دا دویم معنا اولاد اولی زګا تر قیامت پورې دا قران و تر قیامت پورې اعلان بکی خلکو ته چې ایمان راوړې ها نو دیو جنا چې مونږه قبول چاو کړه مونږه ایمان راوړو نفس بخنو که منتا ده گناهون زمان وکفرانا سیئاتنا سوک فرقی لوی اوال ذنوبنا کبائر او سیئاتنا سوغائر طول را تماف که ادوین فرق دا کئی چه ده سیئاتنا مراد ده دنیا تکلیفات ده دنیا مشکلات د دنیا سخته دا هم د ګناونو اثرې کنا دا د ګناونو په وجه باندې انسان ترسي ښه نو زه دا غي نه رستو ذکر اورم چې الله دا ګناونو را تماف کین دي سرباغا د دنیا سخته مصیبتونو هم لري شي کنا ښه لري کې زمونږ نه سخته او تکلیفونه د دې دنیا وتوفنا مع الابرار او کلا چې دنیا نمونگا رخصت ہے نمونگا یوزے کی دنیکانو خلق سران چیز مونگا آغا مر گرتیا نصیب شیم دمرک سوال ندے چو توف پانا یا خودے مونگا وفات کنا پانا دا کئی دلتا ہم سورہ یوسف کیوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ چی ازا توف پیتنا فتوف پانا مادر چکلم په خپل وخت باندې دنیا نه رخصته چې مونږه د نیکانو خلق سره مرګرتیا حاصل شي والحقنی بالصالحین انبیاء ویلو کنه نبی اسلام د وفات په وخت کې غوته او چتکړه چې الله مر رفیق الاعلى یلا ما غوچت جماعت تورسه دغی مرګرتیا په کار نزلت هم دا معنا چې الله کله مونږه د دنیا نه اخلي نو مونږه واخلي دا غني کانو خلق سره ربنا ایرب زمونږه واتنا ما وعدتنا علی رسولک راکه مونږه هغه سوچ چې تاسو سره وعده کړی دي په جواز پیغمبرانو په واسطه د پیغمبرانو خپلو نوکه آغا دنیا و عدی دی چه تا کلی دی مونگ سارا چه تا دو گناو نبا ماب کوما و تاسو بد لبا نعمتو نظر کوما و تاسو دشمن با ذلیل کوما و تاسو لبا فتح در کوما نغام پا کمرات دی ما وعدتنا علی رسول کان چه کتاو داسه اکلل لنو کفرن نانکم سیاد ولنجدی انکم دا راغلیو کن خواب او دا سیمرات تینا دا آخرت و عدیدیم جنتونا و نعمتونا رو پا دیشکالو چه وعده کلی دا نخوراکی بیکنا پا دیسوال کسو فائده و اللہ چه وعده کلی خواد اخپل وعده خلاف نکی کنا و دا سوال منسلکو سوال دیلکو دا غدد طرف نسنشتا خو زمونږ د طرف نه شک دی که نه زمونږ د طرف نه خبره کمزورې ده چېره مونږ به د الله د وعدې لایق شو هغه خو وعده کړي ده خو مشروطه وعده ده که نه چې که تاسو داسې وکړو تاسو داسې وکړو این اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی شرطنی و سر لگون نمون سوال دی که چی اللہ من داغی مستحقو گرده دامان داغ پو آده کم شک نشتا ده فقبل زانی ریگو ندامانا چی منگ لائقو گرده داغی وعدی چی تا من سرکلی دا پجب دا پیغمبرانو و لا تخزنا یوم القیامة امر سوا کې مونږه پر د قیامت پر سوا کول دا دي چې الله مونږ سره حساب کتاب کوکینو آسان حساب کتابو چې تعویلو چې فصو پایو حاسب حسابا یسیرا بل چې ته پړد کې په پټ ځای کې را سره وکې خلق په مخ کې نه ځکه خو رسوایی ده کنه او دا حدیث کې راغلی چې الله با بازی بندیانو باندې خپل الله شان سره لایق ده وي بندبرانی ذیک ځانتا او پنابه کې په خپل ذات کې اپټ مناجات په سره کې چې ګور ذکر وکړو ذکر وکړو کنه ذکر وکړو دې جذبه داسي نو بیا به ته وی چې بس یری ګما معاف کړی می ښا او معاف کړی می دغه اسانی صاحب دی ښا یا ذل خو وتا کوي کنه چې دا یقین پیدا شي چې ما سکړی دی نو الله علی ذلی دی سمیع او بصیر دی کنه انک لا تخلف المیعاد بیشک ته خلاف نه کوي د خپل وعدینا سب وعده باندې زمونږه اعتماد دی لیکن مونږ خپل ځان کې تیار وینو نو ځکه سوال کو چې الله مونږ داغي لایق وګرځیم او ارسل الله کینو فاطمه ما کړی دا مونږ به هم داغي لایق ګرځي دا ارسل الله کیخه هر خبره چې ورو سوچ وته کې کنه خو مونږه سوچ نه کو کنه کني چې انسان ځان نه ناستینو نور سوچو نه سره کوي او دا قرآن پا دی آیاتونو که دی سوچ کئی کنا چو گورا اللہ رب و لذت مونگ تاوی چستازو پا دی مال که زما حق دی اغرا که رالا کسلو اختما دا کشلما دا خو خوانا میدانا نو نو چی دا سوچو کی چی دا مال مونگ لچارا کرده دا خوم دا اللہ دی اغا مال لکنا نو بیا موږ نسله غواړي دې لپاره غواړي چې وي لس یو په لس او یو په سل د لسوابونه درکمه نو په خپل مال باندې دا خو دا هغه مال دی زمونږ په کیسه دي او یې کوي چې اجرونه سوابونه درکمه یو په سل او یو په وسوا والله یضاعف لمن یشاء چې دغه انسان سوچو کې کنه حیران به پاتې چې الله دا خو ته موږ سره د ماشومانو غونډې کار کوي چې معلوم استاد او چې درکو یې نو اسې نه نغواړي سورو سورو جنہ ثوابونه په موږ لراکه نو دا خو خالص ته رحم دی زمونږ په دې کې اړو سشته نه ادي باغې بخل کو چې مخکې ذکر شو او چې ان الله فقیر وانا ان فی خلق السماوات والارض بیشک په پیدایش د اسمانو د زمکو کې وخت لا فی اللیل و النهار او په بدلیدو د شپې او د ورځې کې لآیات لأولی الالباب دیکې دلیلونه دی د پاره د عقل مندو هم د الله په وجود باندې هم د الله په وحدانیت الذین کسان دی اولو الالباب یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم چې الله یادې په هر حال کې کولاړ یو کناست یو کپړډو باندې ويتفكرون في خلق السماوات والارض او بیا سوچ او فکر کوي په دې کائنات کې په دې پیدائش د اسمانو د زمکو کې چې کله سوچ کوي او فکر کوي صحیح فکر کوي نو د الله عظمت یې زړه تراشي قدرت یې زړه تراشي نو ناسا پوی ربنا ما خلقتا زابات فلا اے رب زمانگا تا ندی پیدا کری دا کائنات عباسو بی فیضی لکسن جدیر فرق باطلوی دہریان وغیرہ کنا چی بات دادا اسی پیدا شوی دی در دیش پی او رضی نوی ارسک نا باطل سمانا باطل دامانا چستا طرف نبدی کسا امر نئی سا نہی نئی دیکی امر او نہیشتا کنا تا تا دید پارا پیدا کلی چی با مخلوق باندی دی خپل عبادت او طاعت لازم کردی عباس ندی فیدہ اشتا دی نو اصل فیدہ دادا چی سبحانکا اغستا وحدانیت تے چت واحد لا شریکیم تپاکی دار شریک نام دغسے دار عیب نام دار نقصان نام تا باندے اس قسم لا عیب نراج سبحانکا دا سلی نتیجوانو فقنا عذاب النار نو دی توحید پو سلوان دی سوال کو چی بچ کے منگا دا عذاب دورنا ربنا اے رب زمونگا انکا من تدخل النارا بیشکتو چه سوک داخل کی داغی وورتا پنازکا غوارو چه داغی تا سوک داخل کن فقط اخذیتا اگو تا تباو برباد کن یا اللہ مونگ دا تبایا نبچ کی مونگ دیر یریگو دا دنیا و دا آخرت دا تبایا نخا او اگا خلق دی تبا کن چه غیزان لدنیا کی دیر مددگاران نیولیو دیر غوثان و قطبان نیولیو وما لزوالیمین من انسوار نشتے دوی ظالمان دا پاری سوک مددگاران ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادین بیشکا مونگو آوری دو دیو آواز کونکینا اعلان کونکینا ینادی لیل ایمانی چی آواز کئی د پاره د ایمان دا نه چې आवाज وکړو نو یو نادي زکه مستقبل راوړو چې دا आवाज خو به تر قیامت پوري ښه ان امنو بربکم چې خلقو یقینو کې په خپل رب باندې اعتمادو کې په خپل رب باندې چې هغه واحد لا شریک دی د مخلوق نه نظر اوچت کې د اسبابونو نظر صرف په خپل رب کوي ښه چ مالک خالق رازق ټول هغه ده فآمنا پس مونږ دغه ایمان راوړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونږه پس بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږ وکفر عنا سیئاتنا او لری کې زمونږ نه ګناهونه او تکلیفات او سختې او مصیبتونه د دنیا وتوفنا مع الابرار او یوزے کی مونگا ذنیکانو خلق سران ربنا اے رب زمونگا واتنا ما واتنا علی رسولکا راکی مونگ لاغا چتا وعدکڑی دا مونگ سران پا جباد پیغمبرانو خپلو کہ دنیا سا نعمتو ندیو کد آخرت تیم نسوال کو چتی مونگا لائقو گرزیں ولا تخزنا یوم القیامہ او مرسوا که مونگا پرد دا قیامت پینزا دعا گان شکن خواه دیوی پنج پریان دعا نمانی ویتا سو کوئن دیوی مونگا دری دعا وی مونگا پینزا کو انو تا سو یمانی مونگا نمانو انکا لا تخلف المیعاد بیشکا اللہ تخلاف نکید اخبر وعدینا انکا